У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра планы беларускіх пісьменнікаў. Сёння ў гэтай рубрыцы два гостя – празаік і драматург Пятро Васючэнка і перакладчык Лявон Баршчэўскі. Пятро Васючэнка паведаміў, што зараз завершае кнігу «Крыўскі кішэнны слоўнік». Урыўкі з гэтай кнігі ўжо неаднойчы друкаваліся, перадусім у полацкім нумары часопіса «Архэ» ў 2004 годзе. Як вядома, перетворны слоўнік у жанр быў у рамане «Хазарскі слоўнік». Хаця, мне здаецца, што слоўнік Ластоўскага, Вацлава Ластоўскага, гэта свайго роду прадбачанне слоўніка як жанра. Паколькі ў Ластоўскага мы знаходзім артыкулы, якія вельмі нагадваюць эсэ. І ў гэтым плане я працягваю хутчэй традыцыю Ластоўскага. І, вядома, у слоўнік вводзяць усе рэчы, звязаныя з крывій сполачынай. Трансфармаваныя вось у маім бачанні, у маім адчуванні. Магчыма, я прапаную Галіафам альбо выдавецтва Логвінава. Лявон Баршчэўскі таксама працуе над слоўнікам, але над самым звычайным – беларуска-нямецкім. Такі слоўнік будзе выдадзены ўпершыню. Таксама Лявон Баршчэўскі будзе ўдзельнічаць у перакладах твораў Чэслава Мілаша на беларускую мову. У наступным годзе ў Беларусі будзе выдадзены чатырохтомнік гэтага польскага нобелеўскага лаўрэата. Беларуска-нямецкі слоўнік мы павінны да канца месяца дабіць, а там работы – 1000 сторонок с гаком, и я по 14 годин в день сижу, я круком просто. Великий будет словник, такие здоровые. Том, 1070 слов где-то. Ну, а потом, когда закончу, то там четырехтомник плануется, Чеслава Милоша выпустит на наступный год. Ходанович курирует, так там буду перекладать трактат поэтически. Вот, но это уже осень где-то. Наступный же год Милоша, и тому тут как бы польский институт берется выдать этот четырехтомник. Новые переклады спотребятся. Трактат моральный я уже перекладал ранее. Вот это ближайшие планы. У Литве 2011 год уже обвешанный годом Чеслава Милоша. Подобное решение чекается и у Польши. У Беларуси до юбилея плануется выпустить сборник творов Чеслава Милоша по-белорусски.